بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وكب اللعبان يا آيات الطلباتان يسوبات وصورة هود كمدة إلهي سبحانه وتعالى وحو نغصى ورمي وعشر كان وودا بيهر فسد النبي الله اللوط يقوم في سبا إلهي نغصى ورمي نبي الله اللوط نمانك أحمقين تاهي واسي أوضهي إلهي كعب صدا مرتدا هي غفى الله حينا فونينها ننسن إذن كمد ما أن أيوت هاي هو معروف كفر هاي مغر كان الريب هاي سيها مرتئ يروحي رادين وحاد أفت هاي لوضو إنا ذن إنا نن قبل هذا واحد دنعا نن كالهين وادن أفت وحان دوني النص نبي الله اللوض مرتا وحاوي آدي آد أيا أهرمت أبو درهاتي مرتا سوء حود هاي هدي وحاوي أود أن إذن لا يهي إنا إذن قبطو أما أن لها لهاي غراب حوق لأن لها لهاي واحدا قبلها يوضح ملايسي مركي أركين لباتده هاي ستر نبي الله لوض أيه وحيدا دي نيسو بندقين وحيدا دي لوضو وحا أنه رسول ورب قاقو أصدري ثم أنك لسو جاري مايا إيه أهل كاق ديلمي قبل هبينك كميدا أحد أدينك إذن كميدا نقالي وصن صورة مونين إلا هو أنت هذا مويه هو أنت وحا أصيبا وحا قونك أصيبا oo ay ka tirsan tahay ayadu taasi hadda ilaahay nooga warramaya markii la cadaabayay oo cadaabkoodii la gaaray sida nabiyullaahi luut ilaahay uga dhex bixiyey iyo intii asaga rumaysay labadiisii gabootay ahaayeen qaaluu malaa'ikatu waxay yidhaahdeen u dhay ilaahay yaa luut luudow inna anagu rusul rabbika rabbigaagu rusushiis yaana marka hadda nabiy ullaahi luut markii waxa weeye uu aad iyo aad u cabsay oo awood la-aanta haysata iyo tal la-aanta haysata uu ka cabsay waxay culammadu yidhaahdeen markaas wixii ka dambeeyey ilaahay rasuul sooma dirin ilaa maaragtay qoomkiisa in laga soo baxsa mahee fa min dalika alwaqti lam yursil illahu rasuulan ilaa min qoomi nabiy ullaahi luut wixii ka dambeeyaa la yidhi ilaahay rasuul sooma bixin ilaa qoomkiisa inuu ka soo dira mahee maxaa yeele inkastoo ilaahay rususha nicigooda isagu yahay oo awood ilaahay uu siinaayo haddana nafta basharka waxyaaba oo xay jeceshahay ay heshatay iska jeceshahay sidaasaa marka rasusha dhan wixii ka dambeeyey nabiyullaahi luut laga dhigayo waxa weeye rasuul walba waxaa laga soo bixinayay qoomkiisa laga soo dhex saarayay ee rasuul markaasi meel qariib ku ah ama dad uusan ka dhalanin laga soo dhex saari mahayn maxaa yeele qoomkiisa haddii laga soo bixiyo haddii kuwa ay kasoo horjeestaan kuwa ayaa rumaynaya xataa kuwa kasoo horjeesta waxaa dhici karta inay markaasi casabiyad ahaan ay u daafacaan ayagoon hadda ayagu dan kale aanan ka lahayn sida hadda quraysh qaarkood uu ahaa jiray yaa luud luudow ayay yidhaahdeen innaa anagu rusulu rabbika rabbigaaga rusushiisa ayaanahay lan yasiluu kula soo gaari maayaane ilayka xaggaaga xumaan kula soo gaari maayaan fa asri dheelin bay yidhaahdeen biahlika ahalkaaga biqidcin gabal oo min alleyli habeenka kamid a fa asri dheelmi sarigu waxa weeye asayru aakhiran leyl habeenka aakhirkiisoo la socdo weeye aakhiru leylka guryaha ka baxay yidhaahdeen waxay yidhaahdeen fa asri dheelmi biahlika ahalkaaga biqidcin gabal oo min alleyli habeenka kamid a walaa yaltafid yuusan milicsanin axadun axad oo minkum idinka idinka midana gadaal yuusan soo damoonin liallaa yaraa cadiima maa yanzilu bihim weeye si uusan u arag waxyaabaha ku degaayo cadaabkaa nimanka kan suusa indhaha u saarin marna jib ha isku soo fiirin ay yidhaahdeen ilaa imra'atuka ay yidhaahdeen ilaa laakina imra'atuka haweentaada falaa tasri bihaa weeye ha dheelminin ayada haweentaadu kuma jirtaadi oo la dhihi jira markaasi waxa weeye waa hila la dhihi jiray ayadu waxa weeye rasuulka ilaahay waa beenisa waa cila la dhihi jiran dhehay waa hila waxay yeeday maya waa cilo weeye waa cilo iyo waahilo waxaa la kala dhihi jiray haweentii nabiyullaahi nuux qabay iyo midda luut sii nabi nuux waa cilay ahayd middaana waahilaa la dhihi jiray saasay kutubta dhigaan ilaa imra'atuka haweentaada mooyaane innahu shacniya musiibuhaa habeenta haweentaas waxaa asiibaya maa asaabahum wixii asiiba qoonkeeda innahu shacniya musiibuhaa waxaa asiiba ay yidhahdeen malaa'ika maa asaabahum qoonka wixii asiibaa ku dhacaaya maxaa yeele qoonkay ku diin aheeday mar hadday rasuulka ilaahay beenisay dadkaas ayaa lala cadaabayaa iyadana marka waxa weeye nabiyullaahi luut ayadii waa ka tegay baalin labadiisi gabdhoodoo kuwa saalin. culamada qaar waxay yidhaahdeen labada gabdhood haween saalixadaha u dhashay haweentii saalixee la muuqabay midi saalixada aheyd ayuu la tegay iyo gabdheedii tii faajirada ahaydna waa ka tegay. culamada qaar waxay yidhaahdeen way raacday oo way la baxdaa layidhi, hase yeeshee waxa weeye markii qoonkeeda la halaagaayay ayay gadaal usoo fiirisay, markaasay waxay dhahda waa qowmaah ay dhahday alla qoonkaygiyow ayay tii dadkayga waa dhintay waa halaagsamay tii, iyadoo markaasi waxa weeye u xanuunsanayso samayhaysa markaasi tafajuc samayhaysa waa qowma ayay tiri. saas markay dhahday waxaa u yimida dhagax ayaa u yimiday dhagaxi markaasuu dilay baa layidhi, iyadoo saas maaragtay u calaacalaysa maxaa yeela amarkii markii hore la bixiyaa wuxuu ahay inaanan dib loo soo fiirin. marka haddii ay raacday kolleyba ayada ilaahay inuu halaagay yuu noo sheegayaa oo qur-aankana meelo badan uu ku caddeeyey. marka hadde naag xunbay iheedayo dad maaragtay yaa daalimiina qofka u naxaaya waxa weeye asaguna waa jecel yahoo qalbiga ayuu ka rabaa, marka waxaa haysaa weentaas casabiyad. markaasi waxay tiri waa qowma ayay tiri, waxaa la yidhahdaa munaadaa manduubaa la yidhaha, waxaa waaye mutafajacu calayhi iyo mutawajacu minhu ayaa loo kala qaadi jiray. marka waxa weeye waa maaragtay waa u xanuunsanaysaa oo tafajucay u samaynaysaa, marka waadaa saa loo adeegsadaa hadduu marka saas uu yahay waa qowma iyo waa ra'saane saasaa la yidhaha waa yada saasoo kale intood weeye. oo ibn malik waa suu dhahay alfiyada walilmunaada naa'i ow ka naa'iyaa wa owa ey hayaa ayaa walhamdu lidaanii wa waa liman nudigti waay hadda middaan wa waa liman nudigti weeye. markan daalimadaas meeshaas ayaa lagu halaagay. marka waxaa la yidhi wuxuu ka su-aalaa la yidhi nabi luut waktiga la halaagaayo nimankaan waktiga la halaagaayo, markaasay waxay yidhahdeen sidaasan ina mawcidahum yabohooda ayay yidhaahdeen asubxu subaxa weeye, ina mawcidahum yabohoodu oo la halaagaayo asubxu subaxa weeye. waktigaas waxaa la jooga galab qoraxdu sii dhacaysay iheeda, markaasuu dhahay nabiyullaahi luut uriidu acjala min dalika u dhahay subax wax ka degdeg badanaan rabi lahay in la halaago, maxaa yeele dadka daalimiinta dulmigooda hadduu bato cid walba waxa weeye waa dhibsataa, marka in ilaahay dedejiyo ayay jeclaataa, maxaa yeela waa ku cumri dheeraadeen. markaasuu wuxuu yidhi subaxdii wax ka degdeg badanaan rabi lahay u dhahay. markaasaa malaa'igtu waxay yidhaahdeen alaysa subxu subxu sawma ahan luudow biqariibin mid dhow sawma ah subax miyaa dheeraa layidhi iska sugaaliyi wax walba igaabaa duduha dunyaha danyihiin iskaba dhowba, maxaa yeele waxaa leh kullu aatin qariib wax kastoo imaa waaba dhow yihiin, xataa daalimka haddii loo cumri dheereeyane waxa weeye waa dhow yahay cumrigiisa. alaysa subxu yay yidhahdeen subxu sawma ahan biqariibin mid dhow sawma ahan, saasay yidhahdeen. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala nabiyullaahi luut asaga waxa weeye arladaa loo soo duubay baa la yidhi, ilaah uu ka gaaraa la yidhi nabiyullaahi ibraahim meesha uu joogo khaliil ahaaday halkaas uu ka tago. marka alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala falamaa goortii jaa uu yimiday amrunaa amarkayna uu yimiday oo halaagoodii la gaaray jacalnaa waxaanu ka yeelnay caaliyahaa qaryadii meesheedii sarowdha ilaahay saafilahaa meesheeda hoose. falamaa goortii jaa uu yimiday amrunaa amarkayni jacalnaa waxaanu ka yeelnay amarkay waxa weeye halaagood weeye, jacalnaa waxaanu ka yeelnay caaliyaha qaryada meesheedu farowdha ilaahay saafilaha meesheeda hooseysa. waxaa laga wadaa say jibriil ayaa dhulka mahay ka joogeen garabkiisa hoos ka geliyaa la yidhi, hawada sare ayuu u qaaday markaasuu soo gediyey arlada asagoo usoo rugminaaya ilaah waxaa la yidhi uu gaarsiyaa la samaau dunya oo wixii markaa samaau dunya joogaba ay maqlaan baa digaagii xataa jooga qayladiisa ay maqlaayaan. markii sidaas la yeelay ayaa haddana dhagxaan lagu soo diray waaqdarnaa waanu ku roobayno dha ilaahay calayhaa qaryadaas korkeeda ahalkeediyaa laga wadaa xijaaratan dhagxaan ayuu dha ilaahay oo min sijiilin ooba la duba ah, waaqdarnaa waanu ku roobaynay calayhaa korkeedaw dha ilaahay xijaaratan dhagxaan oo min sijiilin dhooba la duba xaggeeda diinin dubiha binaari weeye dhoobo oo waxa weeye lagu kariyay naar weeye rusaas wa ayaa loola jeedaa ayaa ilaahay kusoo diray. man luudin oo israac raacsan haddana man luudin oo israac raacsan oon kala go lahayn weeye musawamatan ow dhan ilaahay haddana la calaameeyey cinda rabbika rabbigaaga agtiisa laga soo calaameeyey مصومة لعلاميو ليلاهي عند ربك فبيا يسيس لبسوء علامي ومعلمة وي عليها اسم من يرمى بها وي وحاكويا لا ليلي فستهدك سوحاكويا لا قفت الوجيلة يمريحيس وما هي ما أهنو لياه حجار تاسو من الظالمين قوى ظالمين تاور هرمصو ببعيد نتكفك ما أهنو الإلهي وما هي ما أهنو الإلهي حجار تاسو قد حانت الناس اللي قول الله يقوم لوط أمس البلاد دولي من الظالمين قوى ظالمين تا او اهل مكو ببعيد نتكفك ما أهنو الإلهي وعاقرال وفصرا لميرك إن لو عري لو عري مركز هلاك ويما مصيبة ويما قول لي راد وما هي معهن مصيبة راسو من الظالمين قوى ظالمين تاو اهل مكونة بسسور جيدة هي ظالم ملك سور دونك كجو غبا لبعيد اني كفك معنو الهي معايا لمصيبة ستة او ادونك سوضع علي او ظالمين الهي او كهلا دي ظالم ست او ادونك جوغا كم فوق عيادنا وامارة فيها واصوص اصاوي فاسال لي ملك وحوية وعيد عظيمة وي ايا خط رنبا لي لكل ظالم من هذه الأمة ولده وحوية أمدان أمة محمد ظالم تستقى كجرة وعيد وين بقى وصوان جود بقى وصوان معايا الحديث أياه هو هاي رسول كان عليه السلام أياه جبريل وحوكيت أهلالي مراد كله وجهه ظالمين كان مركة رسول سي جبريل نظره حوضه ظالمي أمة كونه أمدان ظالمين كان أياه لشيدة ما من ظالم منهم إلا وهو يحل حجر يسقط عليه من ساعة إلى ساعة هؤلاء شيء جبريل ومدى هذا ظالم تستوى كجرة وحال الله بندقى هؤلاء حجر أيا الله بندقى وكل شيء ستصوى لحاية ساعة إلى ساعة وي فرس ظالمين سا وحال وي كم تصوى عهن تسوي تسأل لي ألخط مركة وحين وغبحني تسدي أو أفراد أيين وغبحني أو نبي الله اللوت وحين ميشا كجرينا تسدي كانت بينك جينا او نبي الله سعيد الهي نور سبحانه وتعالى وإله مدينة وده الهي وارسلنا وانو درني إله مدينة غير مدينة وده الهي اخاهم ولا القوض ايان ادرني سعيبا سعيب اهو ده الهي وارسلنا وانو درنا وده الهي إله مدينة غير مدينة وده الهي اخاهم ولا القوض ايان ادرنا وده الهي سعيبا سعيب قال وحيري نبي سعيب يا قوم قوم كيف يو اعبد الله إلهي عابدا ما لكم إذن ما وسن سنان من إله إله غيره إله غير في سئي ما سنان ولا تنقصوها النقصان عيودة المجيالة آلة الباق يو الميزان آلة ميزانك إني أنو أراكم حائد كأركيا بخير خير أيا إذن كأركيا وإني أنو أخاف عليكم وحان إذن كذحف سنيا حداد لمي ويسان عذاب يوم من يوم عذاب كيسا محيدا هو إذن فوضاله أيها إنك ربقيا إله يظن يغيث ورمي هل كان قسد نبي الله سعيد يقوم كيس وإله مدينة هو إلهي وأرسلنا إياه لوقدريا وأنا عطف قصة على قصة سموية ولقد أرسلنا نوحا يكود عطفين من قصوين كان وأرسلنا وانو الدهنو إلهي إله مدينة غير مدينة هو إلهي مدين كان وحوي اسم قبيلة وي قبيلة مقعد وي جد كودا مي عيسى يالله ومقعاضي أولا ليه جرى مدين ابن إبراهيم وأولاد نبي الله إبراهيم كمير هاي وي فأي بحال ومقعاضها لي خبيب الأنبياء أنبياء خبيثين معاي المراجعة قوم كيس أو لسا مينا أي آدي أدوانا سنوع عجيب له سيدا وحوي حجين كأوه أوقاي بركة هدى أقاهم سعيد ونو إلهي حق النصب كالو لجرى حق الدين تماهن سعيدنا وحال به جلال سعيد ابن ميكائيل ابن يسجر ابن مدين ابن إبراهيم وحايا سقنا بركة قال وحور النبي الله سعيد يا قوم قوم كيف يو اعبد الله إلهي عابد بركة أبوه رئيس توحيد سعيو خبد الله يا سيدة أنبياء الإلهي إحايين وحد الله إلهي وحيد أيوده ما لكم إذن ما أوسن سبنان من إله إله إذن ما أوسن سبنان تبدل غيره إله غير كثير مصنعني مركة هذا التوزيد فأوشي أغانه رسول والبوح المعاصية ومجيس مركة فيه مجد أولين بوك الدقائي مركة سحوري ولا تنقص المجيالة داد يالك عن نقطانه وضعي آلة باد يو الميزان ميزان عاية العيقة وحا مصيبة أي قبين أما معاصية أي هايين بعد الكفر أياه حي هذي midyaalka iyo miisaanka ayay nuqsaani jireen. Inii anugu ayuu dhahay araakum, maxaa idinku arkayaa ayuu dhahay, bikhayrin khayr, dad nima ahaysa ayaatihiin oo idinka deeqaysa inaad wax nuqsaanitaan. Maxaa yeele dadka haddii ilaahay deeq uu siiyo inay wax nuqsaaniyaan oy ummadda dhibaan oy maciishadda dhibaan waxa weeye waa shay foolxumo ah. Wa inii aniguna akhaafu calaykum, maxaa idinkaga cabsanayaa cadaaba yoomin yoom cadaabkiisa muxiidin oo idin koobaabaya inaysaga baqaya. Maxaa yeele midbaadda iyo miisaanka oo la nuqsaaniyo waxa weeye ummaddii oo la dhibay noqonaysaa oo noloshii lagu cariiriyo. Maxaa yeele ummadda nolosha lagu cariiriyo waxyaaba nolosha ummadda ku cariiriyo la sameeyo, sida hadda waxyaabahan soomaaliya ka dhacayo kale, waxay noqonaysaa macaasi aada iyo aada weyn oo ilaahay addoomankiisa lagu dhibaayo. allana uun dadkaas intiqaam ayuu ku samayn doonaa adduunya aakhira meeshay noqotaba. kolley xataa nabigeenu suu sheegay calayhi salaatu wasalaam, dulmiga ilaahay addoomankiisa la dulmiyo iyo xuquuqul waalideennimada waalidka la caasiyo, cuquubadooda ilaahay aakhira la sugi maayo. marka cuquubada iyo dembiga ummadda laga gelaayo way soo bixi doontaa maran dheerayn. waynii anigu yuu dhahay nabiyullaahi luut, akhaafu nabiyullaahi shucayb, akhaafu calaykum, korkiina waxaan uga cabsanayaa cadaaba yoomin yoom cadaabkiisa muxiidin oo idinka walaaba ayaa idinkaga baqayaa weeye. yoomkii ayaa markaasaa la sifeeyey, waa majaas ahaan weeye, maxaa yaele cadaabkaa ku dhacaayo. haddana wuxuu uri wayaa qoomi qoomkaygiyow, owful midyaala baaga oofiya ayuu dhahay, iyo wal miisaana miisaanka, bilqisli cadliku oofiya. owful midyaala baaga oofiya iyo wal miisaana miisaanka, bilqisli cadli. walaa tabkasu naasa, dadka ha ka nuqsaanina, ashyaahum shayaalkooda. walaa tabkasu naasa, dadka ha ka nuqsaanina, ashyaahum shayaalkooda. laa tanqusuuhum min xuquuqihim, dadka xuquuqdooda shay ha ka nuqsaanina wey. maxaa yeele midyaalkii aaladii wax lagu beegaayo ama lagu miisaanayo haddii tartiif lagu sameeyo wixii muqaabalka looga dhigaayo oo saman tahay ayadoo la nuqsaaniyey noqonaysaa. walaa taxsawha fasahaadina, u dhahay fil ardi, dhulka dhexdiisa, mufsidiina, xaal aatiin kuwa fasahaadinaya, xaala mu'akada weeye. walaa taxsawha fasahaadina, u dhahay fil ardi, dhulka dhexdiisa, mufsidiina, xaal aatiin kuwa fasahaadinaya. oo hadda intaas kuba sinanayne qabli iyo qayrkiisa ayay wadeen. waxaana si aayaddii aada ugu soo marnay suuratu laxraaf ayaanu ku soo marnay, oo hadda waxa weeye ayagoo intaan haaya ayay haddana dhibaato kale ayay sii wadi jireen oo arlada ilaahay fasahaadka ay ku hayaan mid yar ma uusan ahayn. macaasiday fara badan ay ku hayeen, dil bay ku wadeen, dadka ayay xoolaha ka qaadi jireen, ka dhici jireen, waxyaabahaasay samayn jireen, deedkii istaagi jireen weeye. laa takunuu min almufsidiina fil ardi bilmacaasi weeye, bal kunuu muslixiina lidiinikum adunyaakum wa kuwada, sidaas ayuu u sheegayaa. marka wuxuu dhahay haddana baqiyatullaahi, ilaahay baqiyadiisa, rifriga ilaahay idin baaqi yeelaayo, markaas keydka oofisiin iyo miisaanka ayaa khayrun lakum, idin khayr badan oo baqsigaas idinkaa khayr badan. baqiyatullaahi, ilaahay baqiyadiisa, waxa ilaahay idin baaqi yeelaayo ayaa khayrun lakum, idin khayr badan, min albaqsi, idinkaa khayr badan, in kuntum haddaad ahaateen mu'miniina, kuwa rumaynaaya, adaatihiin mu'miniinta weyow dhah. maxaa yeele dadka sidiisaba qofku markau iimaan leeyahay ayaa ilaahay waxa uu ka reebana uu ka harayaa, wixii ilaahay farana uu farsoomayaa. qof ilaahay iimaanka ka qaaday waxba maaragtay wuxuu ku dheefaayo malaha, ilaa cadaabkii ilaahay uu kala kulmaayo uu ka gelaayo. wamaa ana anigu mana iha, ayuu dhahay calaykum, korkiina, bixafiidin, mid idin xifdinaayo, anigu idin xifdin maayo, oo anigu raqiib idin jaasinaayo, mid acmaasina idinku jaasinaayo. inamaa bucistu nadiiran, anigoo digaayo aniga laysoo bixiyo. sidaa markuu ula waramay qaali waxay yidhaahdeen, u dhahay ilaahay ayagoo ku jeesiyetaayo, qaali waxay yidhaahdeen, yaa shucaybu, shucaybow, asalawaatuka, salaadyaalkaaga, miyaa taamuruka ku faraysa, an nafruka, inaanu ka tagno, maa kii yacbudu ay caabudahayeen, aabaa'una, aabayowgayna, oo asnaama, ow ambasa nafcala, an nafcala, inaanu ku falno, fii amaalinaa, maayeelkayna, maa nashaa, waxaan doonayn. qaali waxay yidhaahdeen, qaaluu lahu istihzaan weeye, jaasjaas weeye, waxay ka qaadanaan lama aha. maxaa yaele haddaba dadkan dhibaatada wada haddii wax kasta loo sheego inay ku jeesjeesaan ama aysan dheg u dhigin arrintoodu saas weeye. maxaa yaele qalbigooda ilaahay shaabad uu saaray oo qalbiga ilaahay ka xiray, waxa weeye waxay baraarugayaan maalintii waxa weeye cadaabku ilaahay lasoo hor dhigo. maxaa yaele rasuulkeenu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam, annaasu niyaamun faidaa maatuu intabahu, dadku way hurdaayaan laakiin markay dhintaan ay soo baraarugi doonaan. Baraarug markaasna waxuu taraya ma jirto. markay waxay yidhahdeen yaa Shucaybu Shucaybow, asalawaatuka salaad yaalkaaga. maxaali nabiyullaahi Shucayb waa salaad badnaay. markaasay waxay yidhahdeen salaadaan faraha badan oo dukanaysid, miyaa taamuruka ku faraysa oo kugu kalifaysa an nasruka inaanu ka tagno maa fii yacbudu ay caabudahayaan aabbauna aabayowgayn oo asnaam ah oo ambasa nasruka inaanu ka tagno an nafcala inaanu ku falno fii amaalina maalyalkayna ma nashaa waxaan doonayn. waailayn sow maalkayna waxaan rabna kuma samaysa. marka macnuhu waxa weeye waxay ka wadaan arrintan waa baadil ay ka wadaan. wax nin khayr dad ugu yeerana waxaas dad uguma yeera saasay ayuu ka dhigaayaan. maxaa yeele dadka xun waxa khayrka ah waa la xun yihiin ayaga sidoodaba. sidaasay markaasay yidhaahdeen. qofba haddaba haddii la weydiiyo war sidaan maahan, sidaana ilaahay raalli ka yahay, sidaan waa xaaraan, xoolahayga sow anugu iska malihi, warka saasuu ka bilaabayaa. hadda xoolaha marka iskama laha ilaahay xoolaha ilaahay baa siiyey. xooluhuna waxay doonayaan in wejka ilaahay ha lagu kasbo uu yidhi lagu kasbo wejka uu ku baxsa la yidhi in lagu bixiyaa weye. maxaa yeele ilaahay adduunka adduun baa ilaha kama dhigin, rasul baa ilaahay soo diray, sharci baa ilaahay soo dejiyey. qofku waxa weeye hadduu ka gudbane waxa weeye waa say lagu qabanayo goortay noqotaba weye. haddana waxay yidhaahdeen ow dha ilaahay subxaanahu watacaala innaka adugu shucaybow la-aanta adugu ta'kiid weeye alxaliimu mid dulqaad badan ayaa tahay alrashiidu oo hanuunsan. intaas hadaladaas jeesjees waayo. innaka adugu la-aanta adugu alxaliimu mid xaliim haase nin xaliim ahoo dulqaad badanaa tahay alrashiidu oo hanuunsan. saasay yidhaahdeen. waxay ka wadaan alxaliimu rashiid fii zacmika weeye taa adugu sheeganaysa weeye annagu kuma aragna arrintaas. sidaa markay yidhaahdeen qaala wuxuu dhahay nabi shucayb yaa qowmi qoonkaygiiow ara'aytum akhbiruunii bal iiga warama in kuntu haddaan ahaaday calaa bayinatin bayina korkeed mid ku sugan min rabbii xagga rabbigiigana uga sugan warasaqanii rabbiguna uu arsuqay minu xaggiisa risfan risfow iga arsuqay xasana oo wanaagsan oo xoolo xalaal aan hayso afa asuubuhu bilxaraami way xaaramyaan ku dhigayaa. wamaa uriidu anigu dooni maayo an ukhaalifakum inaan idiin gadaal maro ilaa maa anhaakum waxaa idinka reebaayo anhu isaga xaggiisa in uriidu maa uriidu anigu dooni maayo ayuu dhahay ilal islaaxa hagaajin mooyaane oo xaggi aan idinku hagaajiyo ma stadactu intii aan karaayo wamaa tawfiiqii waafajintayduna ma ahan oo awood arrintaas aan u yeesho ilaa billaahi ilaa bicawnillaahi ilaahay kaalmihiisa mooye calayhi cala allaahi ilaahay korkiisa ayaan tawakaltu kala saartay wa ilayhi ila allaahi ilaahay xaggiisa ayaan uniib u noqonayaa. hadalladaas ayuu yihi nabiyullaahi shucayb oo cajiibta waxa uu dhahay nabi shucayb yaa qowmi qoonkiiyow ara'aytum bal iiga warama in kuntu haddaan ahaaday calaa bayinatin bayina korteed mid ku sugan weeye oo nabinimo aan haysto huna aan sheegaayo oo min rabbii xagga rabbigeeya ka ahaatay warasaqanii rabbiguna uu iga arsuqay minu xaggiisa risfan risfay xasana oo wanaagsan oo xoolo xalaal aan haysto weeye afa asuubuhu bihi waxa weeye bilxaraami xaaraan miyaan ku dhihaya afa asuubuhu bilxaraami weye xaaraan miyaan ku dhihaya oo ma baksi iyo tafsiifaan samaynaya. maxaa yeele xoolaha xalaal ilaahay dow ku siiyey xaaraan in lagu dara maa wamaa uriidu anigu ma doona u dhaadane an ukhaalifakum inaan idiin gadaal maro waad haba aan eedo markaas ilaa maa anhaakum anigu waxaan idinka reebaayo oo aan sameeyo oo anigu waxaan ka hara ina idin ilaa idinka aniguna samayn maayo oo ma noqonaayo. waxay dhihi jireen dadku faqiih ayaa dad waaniyey naftiisana kuma waansana anigu saas iihi waxa weeye anigu waxbaa idinka reebayaa waxaa idinka reebaya aniguna waan ka haraya qofkuna sidaas ayaa wax looga qaadan karaa. in uriidu maa uriidu anigu dooni maayo ilal islaaxa islaax mooyaane hagaajin islaaxa lakum bilcadli weeye ma stadactu intii aan karaayo anigu ma doonaayo inaan idin hagaajiyo oon cadaalo idinku hagaajiyo mooyaane si kale ma doonaayo ma stadactu intii aan awoodaayo wamaa tawfiiqii wamaa qudratii weeye calaa dalik arrintaasna anigu waxa weeye awood u malihi islaax inaan idinku sameeyo idinka iyo wax kastoo dhaaca ilaahaya ilaa billaahi ilaahay kaalmihiisa mahe in ilaahay ikarsiiyo mooyaane si kale u awoodi karaanid calayhi cala allaahi ilaahay korkiisaan tawakaltu kala saartay wa ilayhi ila allaahi ilaahay xaggiisa ayaana unigu u noqonayaa. haddana wuxuu yidhi wayaa qowmi qownkaygiiyow laa yajrimannakum yowsan idinku kallifin shiqaaqii aniga khilaafkayga an yusiibakum inuu idin asiibo mislu maa fii masalkiisa asaaba asiibay قوم نوح نوح قوم فيس أصيبي أو أمس قوم هود هود قوم فيس أصيبي أو أمس قوم صالح صالح قوم فيس أصيبي وما قوم لوط لوط قوم فيس نماهن منكم إذن تحجين بالبعيد من الكفك بس وحوضي خلاف تأني هذا خلاف يسان يوصن إذن كوك هلسن إن عذاب إلهي نسيبه إنت الليل هين سؤال خلافة ويا قوم قوم كيدي الله يسرمنكم يوصن إذن كوحن بارموضة شقاقي أني خلاف كيف أن يصيبكم إنه إذن أصيبه مثل ما شيء مثل كيسة مثل ما شيء مثل كيسة معناها واحد لك موي وهي أصيبي قوم نحوي مثل ما شيء مثل كيسة أصاب أصيبي وقل عي قوم نوح نوح قوم كيسي أو أمس قوم هود نبي هود قوم كيسي أو أمس قوم صالح نبي صالح قوم كيسي وعذاب أدنى الغير وما قوم لود لود قوم كيسي نماعا مناسي شودي أما زمن في الهلاك هذه منكم إنك عجيزا بدعيد من يتفق ما يقول أفرقا سمحايا لقوم لود وأخيك ورأيين قوم سعيد واستغفروا داسد ويدية يوضعي حبكم ربينا كداسد ويدية ربينا كداسد ويدية وكفر عن خصوة الله أكثر ثم بعد يفوق ونقضى إليه إلى الله إليه حديث ونقضى إن ربي ربي ييغو رحيم علينا حريص بنويه أو مؤمنين سؤون حريصة ودود عليه جعل وي إلهي واستغفروا ربكم خبقين كأدى سدوي ديوله والكفر كان إيه شرك كان إلهي غير كيس أدعابيه سانك صول عبسة واستغفروا ربكم اضلبوا منه المغفرة وي لجنوبكم ثم بعد يتوبوا إليه إلى الله إليه حديث ونقضى وضع الله إماله وي إن ربي ربي ييغو عيوداي رحيم علينا حريص بدن وي إلهي سبحانه وتعالى رحيم بالمؤمنين وي وامد مؤمنين سؤون حريص بدن ودود وامدها بدن جعل المؤمنين سوي ودود واسيغة مبالغة وي وهي كتم هذا بمعنى فاعل أو محب لهم ليراد هذا كفصل وامد جعل وي أما بمعنى مفعول إلهي أدو من كيسو أيغا الله جعل وي هو ودود وهوي واخ وجعل قال لي سلام الى رب قولي جعلني وجعل الهي اوامرك في فرسومايان وهو كرهب اي كهريا ادومنك الهي ما سداس وي مركه كفته الله سعيد اي واحد هيسا سداس اي مارك يا اي الهي مركه نبي الله سعيد سداس اي مارك يا هو هو همايا دتي اي كوريي وخي قبصدي ان اي ايغنا كو دحي كران ما هي له قف كسته أدو أو قال ظالمين تجد كودة وإن تجاري بها تجاري قد سوينا سنقف تجد كودة قال إن تجاري يا تجاري مرسع تصدى إنت الضمبو أيان ضمي سري دونا عشر كضمبو دي لا إله دو عشر كين إنت سوك يجي والله سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم عشر كين وحوكب اللعبان يا آيات التقاشنات وصورة هوس كمدة وينو كسوة نحجر نيو عشر كينو إلهي نو غصة ورمي تسيدي نبي الله سعيد يقوم كيسر هير مدينة هاي أيا إلهي نو غصة ورمي هذا الذي عجيب كهيو نبي صعيب وأشيغي ونساحدها يا إلهي نو غصة وشيغي وعاوي نبي الله سعيد وهو لا يقوم كيغو يو سعيد يي سعيد كحن بارن أو سعيد كخلفن خلاف سعيد هذا خلاف إيسان إنه إذن كل عان وحي دكي إذن كهرين كهرين كل عان قوم نوح قوم هود قوم صالح أيضو إيسان إذن كفقين هدنه وحي مركز كل عان قوم لوض وهدى إذن كهرين كهرين هبقين داسد ويدية أيوه دعيو إلهي دعاو لسو نغدا هبقين هو مترحيم هو مؤمنين تقولنا حريصة هدنا هو مجعله مركز هذا لدى اسمر كوهي وحي كل جواب أيام با إلهي الكهرين كهرين قالوا وحي الهدين او الهي يا شعيب شعيب ما نفسه كث مينه كثيرا وحبدا او مما فيك ماذا تقول ادلاله وانا انقنا لنراك وانك ارسينا فينا دحلينا ضعيفا مثل هذا انا كتهي ولولا رهدك قرابدا ما هاتين لرجمناك وانك رجملين ودق حيانك وديل لهيني وما انت ادق منكير علينا قرتين بعزيز المسخرة كل مثل إلهي هذا الله قبل إفاد الله ينفير قالوا حي الله دي نوض إلهي وهو إيغان بقلة المبالات أيضو أغيثين هيا وهو إن يسلو آبي يلين أو أكتور وحق كيها إيسان جرم أي هذا الله سنليه لكن وحبا كتار ما يسو إلهي أكتيسة مركو قفك وحكيهي إذ معناها وحك... نقصانسة ومثلا غيثسة وحوية ياريسة أما اللي يدار وحبك قادم أيضا أيضا اللي هاكو هو قال قالوا هي إله دينو إلهي يا شعيب شعيب ما نفقه أنه كثم أينه كثيرا وحبدا أو مما فيك ماذا تقول عن ذلك وإليه هذا ساقب مكثي لي لي وابين تضوي هاي لا إسكو مالبا يقول لك إسكو قبيل وإسكو الغوي ولبا نبي الله شعيب هو هاي خطيب الأنبياء وآجي آد بهذا الكيس بلا غبط ناس وإنا أنقنا إيرا دي لنراك وانك أركينا فينا تحذينا ضعيفا مثل أقدر إنا كفا تحذينا من دليل هو اللي كفتي يعني ولولا رفض كيرا دين عشيرة هذا أما قرابة هذا ما أهاتين ساتا أهاتي لغا جمناك وانك نفحيله إيرا دين حتى أنا قرابة هذا أنا كأقبطين أما أنا كوث رمين إن فلح عندك وجلين أدق إيرا دين وما أنت أدقنا مكي إيرا دين علينا كرخين كمكي جعزيز من عزيز وشرف قلت هو حوي كريم كريم أمارتيا وما أنت علينا بكريم عن فجوي من معسلم هو حوي إن لقد حايو عن مطيسا من أكتين كم سليل هذه وهذا واحد ما أدك لا أدلا بها هو إن أنا قلت لك حينا نجد هي بيساو ما شمك علي هذه تاسيل هذه هذا هو مكا آدي آدو حقرعي وإنما هادوك هم العائزة إلى ذلك لكن أذية باشا ذي قرابة هذا تبكى سادك عيسى وضي ملا تبكى سنخو دورينا قال الغور نبي الله الشعير مكي هذا الكي إلى ذلك يا قوم يقولون كيف يو أرهدي تلكي يا عزك عزيزا عليكم كركينا من الله إلي عزيز يا قوم يقولون كيف يو أرهدي أهما أرهدي تلكي يا عزك شرف بلا عليكم كركينا من الله إلهي إذن كذلك رب الحجيث معناه هو كوضا إن الإلهي الدلاجي سأضيق أورسان موحا إذن كذلك رب الحجيث كل شيء هنا تقول أورسان فتتركوا قبله لأجهم دل كي يميه بسكرنا أفتن فلك أجهيث إلهي الدلاجي سنعيد دوي ميسين ميا واتخذتموه على نموحا سيالتين وراءكم جلاشين لهريا لبلا قطوري وحال قوضا معناه هذا إلهي وحينا الله سوقف تقلال لك قورا يما هنا أمر في إلهي هي سبحانه وتعالى وحي أوجده نياس تقلتين ولح معناه وحبان لك تقنو خلف ظهر لك قورا قلتو واتقدتموه على نمو وحاكسيتين إلهي سبحانه وتعالى أمر في سمو حاكسيتين وراءكم قداشين ذهير من لك قورا من بودا وي خلف ظهوركم وي لا تراقبونه إلهي الدراجي سحبكم إلى لمية المياه إن ربي ربي أيوه لهي بما تعملون واحد عمل فليسان محيط عليه قوبي ربي واحد عمل فليسي وقوبي علم أيوه قوبي وأنا إذن كجاسين أيوه ويا قوم قوم كي أيوه لهي مرخو كقوصي اعملوا عمل فلا على مكانكم حالدين فعمل فلا حالد أتكف بنتين فعمل فلا وي أو كفر غير معصية غيسان إني أنقنا عامل المد عمل فرايان هاي حال ذي بانانكو عمل فرايان هايستو سوف جير دمانا تعلمون واغادون تين من روح يأتيه او امان ايو عذاب عذاب او امان ايو عذاب كاسو يخفيه هو جير ايه ومن دل هو اسوبة كادو المد بين شيق هاي اهواد اغادون تين وارتقبوه كرس عيون هاي امر كين اريكيس اسكسوبة اللي عنوانا معكم ايجين عيان هاي خقيو المد كرن هاي واحد عانس لصور روح نوضح وأقول نبي الله سعيد ويا قوم قوم في يوم اعملوا عمل فلا على مكانتكم حالدينك عمل فلا إني أنو عامل من عمل فلا يانا حالدينك عمل فلا يانا هذا مركا أسان ليه وعيد وحظيم أي أسوء جيدين يا إيه تهديد وي سوف دانو حوي استئناف وي هو بيان يوي هو عيسى بقمت أسوء من قائل هو هبلا يؤيري فماذا يكون بعد ذلك مركا بعد حاء هادون هي مركز أولي هاي سوف جارتا بتعلمون وأغادون تين من روح يأتيها أو إمانا عذاب عذاب عذاب كاسو يخفيه هوجية إيه ومن دون هو إسوه بكادون مد بين شيء هيا وارتقبوا دور عيون هاي انتظروا عاقبة أمركم وهي إني أنونا معكم إجينا أيانا رقير مد أور عيون سلا سامك وحوالي الوكالة تغي عذاب في إلهي بابي مدكوك sida sunnada ilaahay ku deerasay soomaadii hore. walama goortii ayuu dha ilaahay jaa uu yimid amruna amartayni, halaagii markii la gaayay nimankaasi la halaagaayay, najaynaa waanu korinay dha ilaahay shucayban shucayb ayaanu korinay, iyo waladiina kuwa aamanuu rumeeyey macow micigiisa biraxmatin bisaabi raxmatin naxariisadabkeeda oo minaa xaggayna ka ahaatay. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala walamaa goortii jaa uu yimiday amrunaa amartayni u dha ilaahay najaynaa waanu korinay shucayban shucayb ayaanu korinay, iyo waladiina kuwa aamanuu rumeeyey macow la jirankiisa biraxmatin bisaabi raxmatin naxariisadabkeeda oo minaa xaggayna ka ahaatay. raxmad ilaahay ayaa maaragtay yaa lagu koriyey. wa akhadat aladiina kuwiina waxaa qabta u dha ilaahay asayxatu, wa akhadat asayxatu sayxadaa faacilkaa weeye oo markaasi waxa weeye majaasa. wa akhadat asayxatu sayxadii ayaa qabata u dha ilaahay aladiina kuwa dalamuu dulmiga falay, tejibiil ayaa ku qeydiyey inta kalentoodna markaasay baabi'een weeye. wa akhadat aladiina kuwiina waxaa qabtay dalamuu dulmiga falay asayxatu qayladiiyaa qabata u dha ilaahay, jibriil ayaa samada uga qayliyey. faasbaxuu dabeedna waxay ahaadeen u dhahay alle fii diyaarihim daarahoodii dhexdooda jaasimiina kuwa jilba kaduuda. faasbaxuu waxay ahaadeen fii daarihim daarahoodii dhexdooda jaasimiina kuwa jilba kaduuda, kuwa jilba jaba wey, jilba jabay u dhaceen ali baarikiina calaa rukabi, lawyada iyagoo ku fadhiyoo dhidhintay oo sida jirac dhinto kaleentooda saasay ahaadeen aldaa marka. wax kasta oo waxa weeye dulmi la sameeyo oo xagga laga soo horjeesto maalin unbaa arrintu saas noqonaysa. kaalam yaqnow ayuu dhe ilaahay antaan mukhafafatu min asaqiilati weeye, isinkeedina maxduuf waaye. marka hadda markii shay saas oo kale icraab ahaan looga waramayo alfaaddaas oo kale waxba qofku aan aqooniyosa isku khalifin, sababtoo ah waxa weeye qofkii macnaha naxwada iyo yaqaana ayuu anfacayaa, qofki kalena lafdiga qur-aanka siisaa loogu macnaynaya. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala kaan lam yaqnow kaannahum xaal ay la soo yihiin u dha ilaahay lam yaqnow ayagoo aanan nagaanin fiiha ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala daarahaas aanan ku nagaanin. kaannahum xaal ay la soo yihiin u dha ilaahay lam yaqnow ayagoon ku nagaanin fiiha daarahaas, macnaha ilaahay cadaabkiisa markuu ku dhacay oo la halaagay waxay ka dhignaatay weligoodba daarahoodaas iyo bilaadooda ayagoon joogin oo kale ka dhignaatay. maxaa yeele cadaab ilaahay markuu daalimka u yimaado bis weeye markaas, wixii horow soo maray iyo waxba markaasi milix iyo midna reerin ma laha. alaa hooy ayuu dhe ilaahay bucdan fogaasha u dhe ilaahay limadyana reer madyan waday fogaadaano kamaa bacidad siday u fogaatay samuudu reer samuudow dhe ilaahay, sida maaragtay yaa samuud loo halaagay. xagga marka tashbiihan waxa weeye tashbiihan laysku shabahay labadaas qola waxa weeyaa la yidhi mid walba waxaa lagu halaaga sayxo sida aanu hadda soo marnay qowmu samuudni. markaasuu dhe ilaahay alaa hooy ayuu dhe ilaahay bucdan fogaasho limadyana madyan ay fogaatow dhe ilaahay, amase alaa hooy bucdan fogaasho ayaa limadyana reer madyan usugnaatay kamaa bacida siday u fogaatay samuudu reer samuud ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala. halkaas marka waxaynu uga baxnay qisadii shanaad oo lana dhihi kara qisadii markaasi lixaad haddii lagu daro bishaaradii nabiyullaahi ibraahim. qisadii marka meeshaa lixaad ama todobaadaynu ka gelaynaa oo waxa weeye nabiyullaahi muusa iyo fircawn ayaynu meeshaa ka gelaynaa ayadaana qisooyinka ugu dambeysa. wala wallaahi laqad xaqeeqah ayuu dhe ilaahay arsalnaa waanu dirnay muusa nabi muuse biaayaatina aayaadkayna ayaanu la dirnay wa sulaanin sulaan ayaan la dirnay xujo mubiin oo cadow dhe ilaahay ilaa fircawna fircawn ayaan u dirnay iyo wa mala'ihi jamiciisi fatabacuu way raaceen u dha ilaahay dadkii sufalada ahay amra fircawna fircawn amarkiisay raaceen walxaal maa amru fircawna fircawn amarkiisuna uusan haynin birashiidin mid sawaaba uusan haynin. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala wala wallaahi laqad xaqeeqah arsalnaa waanu dirnay muusa nabi muuse u dha ilaahay. waa qisadii todobaad qisada kana. marka diriddii nabiyullaahi muusa la diray oo aayaadkii sagaalka ahi lala diray sideed waxaynu kusoo marnay suuratu laxraaf, midda sagaalaadna suuratu yuunus ayaanu kusoo marnay, waana laga soo waramay si xoog leh. laakiin hadda qisasta waxaa loo soo celinayo hadda kor aanu soo sheegnay oo waxa weeye in macnaha kuwa daalimiinta xujo lagu oogo ummatul maxamedkana cilmigeedu uu ku siyaado. marka alla wuxuu yihi walaqad xaqeeqah arsalnaa waanu dirnay muusa nabi muuse biaayaatina aayaadkayna ayaanu la dirnay iyo wa suldaanin xujo mubiin oo cad. culimadu waxay yidhahdeen wa suldaanin kaana way iska cad ku tafsiiro aayaadka ay maaragtay lamid tahay weeye. ilaa fircawna fircoon ayaan u dirnow dha ilaahay iyo wa mala'ihi damiciisa ayaan u dirnay. fircoon iyo markii raggii u waaweynaayo jamaacadiisa iyo adbaacdiisa ahay weeye. fatabacuu dadkii waxay raaceen ou dha ilaahay kuwii wax magarasada ahay oo sufalada ahay amra fircawna fircoon amarkiisay raaceen. walxaal maa amru fircawna fircoon amarkiisa uusan haynin birashiidin mid sawaaba macnaha mid hagaagsan uusan haynin. yaqdumu waa hor kacaya hou dha ilaahay fircoon qowmuhu qoonkiisa yowma alqiyaamati qiyaamada yoonkeeda ayuu hor kacayaa markaasay raacayaan. kama tabacuuhu fi dunyaa weeye say adduunyada u raaceen ayuu qiyaamo naas u hor kacayaa. qof kasta oo daalima oo waxa weeye baatil wax ku hogaamiyey maalinta qiyaamo dadkii ku raacay asagoo hogaamiye ayay naarta wada gelayaan. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala yaqdumu waa u hor kacayaa qowmahu qoonkiisa naarta yowma alqiyaamati qiyaamada maalinteeda. yaqdumu macnaa yataqadamu waa hor kacayaa weeye qowmahu qoonkiisa yowma alqiyaamati qiyaamada maalinteeda. fayatabicuunahu way raacayeen ayaguna kama tabacuu fi dunya say adduunyada u raaceen. fa-awraddahum dabeedna wuxuu aroorinayaa oo gelinayaa annaara naarta u aroorinayaa meel kale uma wado. dadkan daba socda ayaa laleeyahay adduunyada waad ku raaxaysanayseen raacitaankiise oo waad ku tama socdeena adna hor kac baa leeyahay dadkaa gadaala malaay uu ka garaacaysa. wabiisa waxaa baas lahu dha ilaahay alwirdu aroor ayaa baas leh almawruudu oo la arooro. wabiisa waxaa baas lahu dha ilaahay alwirdu aroor almawruudu oo la arooro. waxa weeye naartaasaa baasle meel la arooro la galo naartaasaa baasle weeye. wa udbicuu waxaa la raacsiyo dha ilaahay fircoon iyo qoladiisa fii haadihi middatan dhexdeeda oo adduunyada lacnata lacnad ayaa la raacsiyey. wa yowma alqiyaamati qiyaamada maalinteedana lacnad ayaa la raacsiyey. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wa udbicuu waxaa la raacsiyey fii haadihi middatan dhexdeeda oo adduunyada lacnatan lacnad ou dha ilaahay. wa yowma alqiyaamati qiyaamada maalinteedana lacnad ayaa la raacsiyey. biisa rifdu kaalmo ayaa baas lahu dha ilaahay almarfuudu oo laysugu kaalmeeyo. waxa weeye rafduhum haadaa weeye waxyaabaha macaasida ay isugu kaalmeeyeen ayaa ilaahay wuxuu yihi biisa rifdu kaalmo ayaa baas lahu dha ilaahay almarfuudu oo laysugu kaalmeeyo. waxa markaasi oo baadilka oo laysugu kaalmeeyey ayaa baas almaqsuusu bidami ayaa maxduufaho waxa weeye haada haada rifdi weeye kan ayaa baasle weeye. biisa rifdi ou dha ilaahay kaalmo ayaa baasle ou dha ilaahay almafruudu oo laysugu kaalmeeyo. waxyaabaha hadda markaasi waxa weeye ay sameeyeen weeye oo baadilka oy waxa weeye isku raaceen taas ayaa loola jeedaa taasay markaasay noqonaysaa. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala dalika kaas la soo sheegay ou dha ilaahay waa musada weeye min ambaa ilqur'aana khabarka weeye dalika kaas la soo sheegow dha ilaahay min ambaa ilqura qaryooyinka akhbaartiisa ayuu ka mid yahay. naqusuhu waana ku qisoonaynaa calayka korkaaga sayidka maxamedka ahow dalika kaas la soo sheegow dha ilaahay. hadda waxaa la ishaarayaa wixii markaasi qisas ahayoo lasoo maro dhammaantoodo qisadii todobaad hadda aynu marayno. min ambaa ilqura qaryooyinka ambaadooda ayuu kamid yahay akhbaartooda loola jeedaa. qaryada hadda dadkii ahalkeeda ayaa loola jeedaa. naqusuhu waanu ku qisoonaynaa oo waanu ugaga waramaynaa calay korkaaga u dha ilaahay. minhaa waxaa kamid a u dha ilaahay qaryooyinkaas qaa'imun mid taagan ayaa kamid a. minhaa waxaa kamid a u dha ilaahay qaa'imun mid taagan waxaa laga wadaa bildaantaas waxaa kamida mid taagan oo macnaha waxa weeye halaka ahlu duuna ahalkiisii baa dhammaaday laakiin ayagii waxa weeye maaragtay waa jooga halaka ahlu wey ahalkii halaagsan dadkiiaa dhammaaday laakiin qaryooyinku waa taagan ismihii waa taagan yihiin. wa xasiidun wa minhaa usoo qadaro waxaa kaloo kamid ou dha ilaahay xasiidun mid la jafay halaka biahlihi weeye falaa asara lahu weeye. mid la jafay sida beerta balka looga goro mid sidaas oo kalaha kamid aho ayada iyo ahalkeediba ay wada le'deen oo aan raad lahayn weeye ka zarci lmaxsuudi bilmanaajiri weeye abuur markaasi waxa weeye amba beer balkeedii la guray oo markaasi waxa weeye amba lagu guray saas oo kalentooda weeye. maxaa yeele sidaasay ahaayeenoo qaarna dadkiiyaa laga halaagay ayagiioo taagtaagana soo haray, qaarna macal ayagaya dadkiiyaa maaragtay la baabi'iyey, sida qaaruun iyo markaasi waxa weeye daarihiisi oo kale. sidaa markay dhacday ilaahay wuxuu yihi wamaa dalamnaahum, ma anaan dulmin buu dhay ilaahay, halaagaan ku dhacay dembi la-aan kuma qabsanin. wamaa dalamnaahum, ma anaan dulmin oo dhay ilaahay, walaakin kalkeeda dalamuu way dulmiyeen, anfusahum naftooday dulmiyeen, ayagaa naftooda dulmiyo shirkii la yimaadeen, ayagaa dulmiye naftooda u dhay ilaahay subxaanahu watacaala. famaa aqnat, kama aysan daaficin canhum ayaga xaggooda aalihatuhum ilaahayaalkoodi allah sii aalihadaasoo yacbuduuna ay caabudayeen oo min duuni illahi ilahay qaybkiisa min shayin shay kama aysan daafirin. lamaa goortii jaaa amru rabbika, rabbigaaga amarkiisi oo cadaabkii u yimiday, allah wuxuu yihi subxaana watacaala famaa aqnat, kama aysan daaficin canhum ayaga xaggooda aalihatuhum ilaahayaalkoodi allah sii aalihadaasoo yadcuuna ay caabudayeen oo min duuni illahi ilahay sukadiisa. asnaamtii ay dhahayeen waxbay noo tarayaan, cadaabkii ilaahay markuu yimid waxbay umaysan tarin. min shayin shay u dhay ilaahay, lamaa goortii jaa uu yimiday amru rabbika, rabbigaaga amarkiisa oo macnaa cadaabkiisi ah. wamaa zaaduu, uma ziyaadin hum ayagoo dhay ilaahay asnaamtaasu hayra tadbiibin, khasaarin qaydkeeda. wamaa zaaduuhum, uma ziyaadin bicibaadatin, lahaa way cibaada ay caabudayaan, hayra tadbiibin, khasaare bay keedin. ha waxaan khasaare ahayn uma ziyaadan laga wadaa soomaali, way ku khasaareen wey. sidaasaa marka ilaahay subxaana wa tacaala uu ku halaagay. wakadalika akhdu rabbika ida akhada alqura wahiya dhaalimatun ina akhdahu aliimun shadiid ina fii dhalika laaayatan liman khaafa cadaaba alaakhirati dhalika yawmun majmuuc lahu nnaasu wa dhalika yawmun mashhuud wama nuakhiruhu ila liajalin macduud. ilaahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala wakadalika, sidaasoo kale u dhay ilaahay, ay mila dalika alakhdi, weeye qabashadaas oo taasa masalkeeda ummadahan hadda lasoo sheegay markay daalimiin noqdeen sida loo qabtay inay mar walba arrintaasu ay jirayso daalim oo dhanba ilaahay uu qaban doono, adduunyadan dulmiga uu ku sameeyey loo qaban doono, ayaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay wakadalika, sidaasoo kale ayaa akhdu rabbika, rabbigaaga qabashadiisu ay ahaatay idaa wasigii akhada quraqaya uu qabanayo. qareen hadda ahalkeeda baa loola jeedaa. ilaa wasigii akhada alqura, qarye ilaahay uu qabanayo. walxaal hiya, qaryaduna daalimatun, mid dulmi fashaceysa. walxaal hiya iyaduna daalimatun, mid dulmi fashacay oo duruub lagu qabta ay la timida weye. marka waxa weeye falaa yugnii canhum min akhdihi shay-un, weeye ilaahay qabashadiisana wax ka daafacaya ma jiraan weeye. ina akhdahu, ilaahay qabashadiisa u dhahay allah subxaana watacaala, ina akhdahu, ilaahay qabashadiisu aliimun, waa mid xanuun badan, shadiidun, waa mid daran u ilaahay. ina akhdahu, ilaahay qabashadiisu aliimun, waa mid xanuun badan u ilaahay, shadiidun, waa mid daran. aada iyo aada baa qabashada ilaahay u daranta. ina basha rabbika la shadiid, wuu dhahay ilaahay qabashadiisu waa mid shadiida weeye, oo aan la awoodi karaynin. xadiis bukhaari iyo muslim ay wariyeen oo laga wariyay abu muusa alascari saxaabiga la yidhaah, aayaddatan rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka dhahay, ayuu yidhi ina allaha la yumlii lidhaalimi xataa idaa akhadahu lam yufitu. rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam waxa u dhahay ilaahay daalimta waa u furanaya, ha u dhahay daalimiinta waa la daajinayaa, waxay ayagu u qabaan inay yihiin dad aan waxbaba ka hadlaysnayn oo dadkan caadiga kamid ah. daalimka waa loo sugaa, u dhahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam, dulmiga ha iska sii wadeen. xataa idaa akhadahu, ilaahay markuu qabsase lam yufritu fakimaa, ilaahay sii dayi maayo. mar haddii qabasho ilaahay ku dhacdo waa u dhamaato weeye. suma qaraa rasuulullaahi, ayuu dhahay abu muusa alascari, ilaahay rasuulkiisu waxa uu akhriyay sal allahu calayhi wasalama, wakadalika akhdu rabbika idaa akhada alqura wahiya dhaalimatun ina akhdahu aliimun shadiid, aayaddaasuu akhriyay rasuulka calayhi salaatu wasalaam asagoo markaasi u shaahidinayo. marka waxa weeye daalimow waxaa dulmi samaysaba maalin baa ilaahay ku qaban doona, markii ilaahay ku qabtana ilaahay ku sii dayn maayo. waauna dhahay ilaahayoon soo rasul aala cimraan kusoo marnay ina maa numlii lahum liyasdaaduu isman, ou ilaahay daalimiinta waa u kaadinaynaa, waa u koranaynaa say dembiga u badsadaan. waxaaba la rabaaba xilmiga ilaahay waa weyn yahay, annagayna dhibaayaan mooyaane ilaahay subxaana wa tacaala dembigooda ayuu u kaydinaya, cumrigaa loo jiyaadinayaa. yamuduhu biduuli alcumri, weeye wasicati risqi wa nufuudu alkalima, waxa weeye korashada ilaahay daalimka u sugaayo waxay tahay yidhaahdeen culummadu cumrigaa loo dheeraynayaa, daalimku kaa cumri dheer weeye, si aad riski yaa la siinaya, kaa riski waasaxsanoo maalka meelu kala dhigo ma garanaayo. Wa nufuudulkalima, haddana warkiisaa soconaayo waxa uu noqonayaa nin waxa uu yidhahda ay soconayaano kelimadiisa ay ummadda isaga fulayso oo dulmi ku haysta weeye. Laakiin maalin baa ilaahay subxaana watacaala daalimiinta qaba doonaa. Kolka waxa weeye intaan la qabanin, hadduu hadda qofku ilaahay usoo noodane baabu toobo mafsuux weeye, taasay noqonaysaa baabu toobo waa mafsuux weeye. Qabashada ilaahay daalimka uu qabanayo ummadihii hore waxa weeye cadaab isticsaal ayaa lagu ridi jiray oo waa la jirid goyn jiray. Laakiin waxaa la yidhi ummaddan ummatul maxamed waxaa la yidhi waxaa la leeyahay ayaga waxa weeye daalimka qabashadiisu waxaa markaasi ay dhacaysaa markii uu dhinto cadaabulqiyaama uu ku dhici doono weeye, taasay noqonaysaa. Intaas waa dawska sii joogo waxa weeye istisaalka waxaa loogaga reebay oo cadaabka jiridgoynta ikraama linabiyina sal allahu calayhi wasalam, nabigeenaa lagu karaamaynayaa. Ee daalimiintan ilaahay subxaanahu watacaala hadday yihiin ummadihii horeo kaleentood, ilaahay waa qabanahayo si degdega ayaa wax loogaga arki lahay. Laakiin ma dheera qiyaama ila iska dhow meeshaasaasa xisaab uu jiraa. Ina fii dalika kaas lasoo sheego ilaahay tasaska hadda laga soo waramaayey la cibratan cibra ku suganow ilaahay, cibra qaadasho ayaa ku suganow ilaahay. Ina fii dalika kaa lasoo sheegay la cibratan cibra qaadashaa ku suganow ilaahay. Yay ugu sugan tahay u dhahe alleh liman duul ayay ugu sugan tahay kaafa ka cabsanaya cadaabal aakhirati aakhira cadaabkiis. Qofaan ilaahay ka cabsanayn sidiisaba wuxuu ku intifaacaya ma jirto, wax kasta loo sheeg maaba ku dheefi maayo. La cibratan cibra ayaa ku sugan fiiro liman duulow dheeraay ayna ugu sugan tahay khaafa ka cabsanaya cadaabal aakhirati aakhira cadaabkeeda ka cabsanaya. Daalika kaasoo ilaahay oo yowmul qiyaamaha ayne yowmun yowm weeye, yowmkaasoo majmuucun lahu naasu dadka lasoo kulminaayo lahudaa macnaa fiihiyay ka dhigan tahay. Yowmun yowm weeye ud ilaahay yowmkaasoo majmuucun loo soo kulminaya lahu liajlinaa dhihi karaa majmuucun fiihi weeye dhexdiisa lagu soo kulminaya annaasu dadka. Khalaaqdan waxa weeye maalinta qiyaamaha laisugu keenayaa ahdigii nabiyullaahi aadam laga soo bilaabo ilaa qiyaamadu ay ka kunto, wixii markaasi intaa soo maray meel baa laisugu wada keenayaa. Wadaalika kaasoo dha ilaahay oo yowmul qiyaamaha ayne yowmun yowm weeye, yowmkaasoo mashhuudun oo la xaadiraayo. Wadaalika kaasoo dha ilaahay yowmun yowm weeye, yowmkaasoo mashhuudun oo la xaadiraayo. Waa la xaadiraya weeye, jamiicu lkhalaa'iq oo dhan ayaa xaadiraaya, cid meeshaas ka maqnaahaysa ma jirta weeye. Ilaahay marka wuxuu yidhi wamaa nuakhiruhu ma akhirayno u dhi ilaahay daalimka ma akhirayno ilaa liajalin ajal mooyaane waqti macduudin oo la tiriyey, waqti macluum ilaahay agtiisa ka ah intaasaa loo kaadinayaa. Ee waxa weeye waa la qabanayaa. Waxaa kaloo la yidhaha lamiirkaa waxaa loo celinayaa yowmul qiyaamaha, taasaana xoogaa loo badan yahay. Wamaa nuakhiruhu yowd ilaahay yowmul qiyaamaha ma akhirayno dib uma dhigayno ilaa liajalin waqti mooyaane macduudin oo la tiriyey ud ilaahay. Waqtigaasi dee ilaahay agtiisuu maclin ku yahay, waa muddatu dunya adduunya intay jirto ayaa loola jeedaa. Intaas ayaa marka waxa weeye ayaa lala sugayaa. Ee qiyaama way imaanaysaa, markay timaadane cid walba wixii ay samaysay ayaa markaasaa lagu jaasinayaa. Oo qof walba waxa weeye maalintaas ayaa jasaa xaqiiqadiisay arkaysaa. Addunyadan hadda intii la joogay oo wax kasta lagu samatucaayey oo lagu raaxaysanayay, maalintaas hadday qofku shida la kulmo wixii adduunya oo dhan waxba kasoo qaadi maayo. Kaannahum yowma yarawnaha lam yalbasuu ilaa cashiyatan aw duxahaa, waa sawr ilaahay. Markii waxay ka dhigan yihiin markii ay arkaan waxa weeye qiyaamada ay arkaan cadaabkeeda iyo shiddadeeda iyo waxa qiyaamo dhacaya ahwaalulqiyaama, ayagoo waxa weeye aanan nigaanin ilaa cashiyatan aw dhahay garab mooyaane aw duxahaa ama barqinkeeda maahayn wax yar yaro. Adduunyada waxa weeye macnaha muddo gaaban oo ka gaaban weeye, saacad yar weeye ka gaaban ayay noqonaysaa. Nin kasta cumri kastaa la siiyo, wax kastaa soo raaxayso, wax kastaa soo tumto, maalinta qiyaamo markii la gaaro adduunye in dhafata caynin iyo fa aqalla in lasoo joogayo in kale la kala ogaan maayo. Qofkii maalintaas ilaahay agtiisa bishaaratalkuma fa khayru lahu weeye, tahni'an lahu weeye. Marka ilaahay idankiisa ilaahay waxaan ka rajaynaa maalintaas khayr ilaahay inuu nala kulmiyo, مركة حشر كده انت اسوك ايجي هاي والله سبحانه وتعالى اعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.